Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 czerwca, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Chwila prawdy coraz bliżej, dziś mecz Polska-Słowacja. Dziś rano oficjalne wyniki wyborów w Rzeszowie. Według sondażu Exit Poll prezydentem miasta został Konrad Fiołek. Szczyt NATO w Brukseli, cel to wzmocnienie jedności w strukturach sojuszu. Za kilkanaście godzin wszystko będzie jasne. Jak zaprezentują się biało-czerwoni? Czy pierwsze trzy punkty trafią na konto naszej reprezentacji? Dziś Polacy w pierwszym meczu Mistrzostw Europy zmierzą się w Sankt Petersburgu ze Słowacją. Trener naszej drużyny Paulo Sousa podkreśla, że wszyscy zawodnicy są gotowi do gry i jak mówi, choć nie jest Polakiem, to z całego serca chce, żeby polscy kibice byli dumni z tej drużyny. Przy wyborze jedenastki na to spotkanie mogę brać pod uwagę całą kadrę. Wszyscy zawodnicy są w pełni sił i są gotowi do gry. Pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak podkreślał, ile dla piłkarzy znaczy wsparcie kibiców, które już widać na każdym kroku. Przywitali nas fani. Słyszeliśmy polskie śpiewy, więc to nas przede wszystkim cieszy, że będą polscy kibice na stadionie. Będzie również mój brat, który przyjechał tutaj, więc wsparcie będzie, pogoda jest dobra, wszystko jest idealne do meczu piłkarskiego. To przenieśmy się teraz na miejsce dzisiejszego wydarzenia, bo do Sankt Petersburga od wczoraj zjeżdżają polscy kibice. Spotkał ich Maciej Jastrzębski. Przed hotelem piłkarzy powitali kibice ubrani w biało-czerwone stroje. Do Petersburga przybywa coraz więcej Polaków. Kibice podróżują samolotami i samochodami. Do miasta nad Newą udają się także nasi rodacy, którzy na co dzień pracują w różnych regionach Federacji Rosyjskiej. Trzymamy kciuki mocno za naszych sportowców. Po pierwsze, piękne miasto do zwiedzania, super stadion. Gdzie mamy wygrywać, jak nie tu? Oby było nas jak najwięcej. Będziemy musieli za innych nadrabiać. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To przypomnijmy jeszcze tylko, że początek meczu Polska-Słowacja o 18. Konrad Fiołek, który według sondażu Exit Poll wygrał wybory na prezydenta Rzeszowa, powiedział, że nie spodziewał się poparcia na poziomie prawie 56%. Już zapewnił, że jeśli oficjalne wyniki komisji wyborczej dadzą mu zwycięstwo w pierwszej turze, od razu zabierze się do pracy na rzecz miasta. Pierwsza decyzja będzie należała na pewno do obszaru spraw przestrzennych, czyli nabór architekta miejskiego, zwiększymy dotacje na konkurs, na plan zagospodarowania nad Wisłokiem, harmonogram prac nad studium warunkowań i zagospodarowania przestrzennego i podjęcie prac nad wyznaczeniem tych terenów, które byśmy chcieli pozyskać pod zieleń, tak aby ona równomiernie została rozłożona po całym mieście. To są pierwsze te decyzje. Na drugim miejscu według sondażu Exit Poll znalazła się Ewa Leniart, popierana przez PiS, na którą głosowało ponad 25% wyborców. Na trzecim miejscu znalazł się z kolei kandydat Konfederacji Grzegorz Braun, a za nim Marcin Warchoł, popierany przez Solidarną Polskę. Oficjalne rezultaty wyborów poznamy najprawdopodobniej dziś rano. Wzmocnienie jedności sojuszu i przygotowania do wyzwań przyszłości to główne tematy dzisiejszego szczytu NATO w Brukseli. Polskę będą reprezentować prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Stolica Belgii od wczorajszego wieczora przypomina twierdzę. To w związku z udziałem w szczycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Z Brukseli Beata Płomecka. Duży teren wokół ambasady Stanów Zjednoczonych, w której zatrzyma się amerykański przywódca, został wyłączony z ruchu. Zamkniętych jest także część ulic i tuneli oraz stacje metra w centrum belgijskiej stolicy. Zmienione zostały też trasy autobusów i tramwajów. Prezydent Biden wraz ze swoimi współpracownikami będzie poruszał się po Brukseli w kolumnie 15 czarnych limuzyn z eskortą. Spodziewane są utrudnienia na drogach, bo eskortę otrzyma także każdy przywódca biorący udział w szczycie NATO. Zmobilizowano około 2000 policjantów, ponadto nad bezpieczeństwem będzie czuwać wywiad wojskowy, służby bezpieczeństwa oraz snajperzy rozmieszczeni w kluczowych miejscach w Brukseli. Nad miastem będą krążyć helikoptery z antyterrorystami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z kolei w środę w Genewie prezydent Joe Biden spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przybory szkolne w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów trafią do dzieci z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Pomoc organizuje tamtejsza Caritas. Jak przyznaje ksiądz Tomasz Roda, wciąż do akcji włącza się wiele instytucji. To bardzo cieszy. Apel, by włączyć się w akcję, przygotować wyprawkę, szczególnie wspierając dzieci ze środkowego Pomorza. Rodziny sobie radzą, chociaż trzeba wspierać i otaczać opieką i my w takiej formie cały czas utrzymujemy naszą akcję Tornister pełen uśmiechów. Transporty z wyprawkami już pod koniec wakacji trafią także z Koszalina do polskich dzieci na Litwie i Ukrainie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na wschodzie może się jeszcze chmurzyć i tam zanikające przelotne opady deszczu. Dziś więcej słońca i cieplej, słaby deszcz jedynie początkowo na południowym wschodzie kraju. W poniedziałek termometry pokażą od 18 stopni na południowym wschodzie, około 21 w centrum, do 25 na północnym zachodzie, tam najcieplej. Trójka. Program trzeci. Warszawie. 10 minut temu rozpoczął się nowy tydzień, a to czas na nocny przegląd myśli. Dzisiaj witają Państwa Elżbieta Różycka, która audycję realizuje, oraz tradycyjnie Michał Kirmuć. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, bo właściwie większość utworów, które dzisiaj posłuchamy, będzie łączyło nazwisko jednego człowieka. A to dlatego, że wczoraj, gdyby żył, no wczoraj minęło dokładnie 14 lat od jego śmierci. Artysta dosyć wyjątkowy, bardzo utalentowany, ma na koncie wiele, wiele znanych piosenek, ale tak naprawdę on sam, chociaż nagrał wiele wspaniałych płyt, jakoś wielkiego sukcesu solowego nie osiągnął. Mam na myśli tutaj Jacka Skubikowskiego, człowieka, który, no jak wspomniałem, miał na koncie, myślę, że nawet nie kojarzymy, jak wiele utworów, które znamy z wykonania różnych znanych zespołów, były tak naprawdę kompozycjami właśnie albo jego, albo z jego tekstami. Więc dzisiaj tak trochę będzie monotematycznie, ale myślę, że muzycznie dosyć różnorodnie. Przywitał nas utwór instrumentalny Złe Słowa, to teraz już pozwolę, aby Jacek także nam zaśpiewał. Albo Nigdy Nikt. Nawet nie wiesz o tym, że tam we mnie gdzieś wielki złoty motyl powoli budzi się. A ja wiem, już wiem na pewno, wiem od paru, paru chwil. Tylko ty, tylko ty, albo nie znasz sama siebie, choć oglądasz własne sny. Nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, ile ognia w tobie śpi. A ja wiem, już wiem na pewno, wiem od paru, paru chwil. Albo Nigdy Nikt, Jacek Skubikowski, który urodził się 25 września 1954 roku w Warszawie, no a zmarł 13 czerwca 2007 roku, również w Warszawie, z powodu raka krtani. W latach 80. nawiązał współpracę z całą plejadą wspaniałych artystów, między innymi to był rok 82-83, gdy Martyna Jakubowicz wydała swój debiutancki singiel. Na tym singlu pojawiły się dwie piosenki. Kłopoty to jej specjalność, z tekstem Marka Dutkiewicza, ale właśnie do muzyki Jacka Skubikowskiego. A na drugiej stronie tej małej płytki znalazł się utwór Tyle zalet miał, to już w całości i skomponowany, i z tekstem napisanym właśnie przez Jacka Skubikowskiego. No to Martyna Jakubowicz. Tyle zalet miał Martyna Jakubowicz w utworze Jacka Skubikowskiego ze swojego debiutanckiego singla. To był rok 82. W następnym roku między innymi z usług Jacka Skubikowskiego skorzystali muzycy zespołu Clinch. Wtedy między innymi powstał taki utwór jak Słowo Sukces. To kolejny owoc współpracy Jacka Skubikowskiego jako kompozytora z Markiem Dutkiewiczem w roli autora tekstów. To teraz dla Państwa grupa Clinch i Słowo Sukces. jak nam dudnił hej nauk stalowych strun. Cysternę piwa wypiliśmy i chleb ze smalcem dzieliliśmy na pół, równo na pół. Zwróć nie dzieliłeś się pieśniami, twój głos ich wołał jakby zdali zaczarowany flet. Wywietrzą serca dziś dynami, kupczą twoimi piosenkami, gazety chwalą cię. Jak to smakuje, jak to smakuje, a powiedz jaki ma smak, najsłodsze słowo sukces. Kto cię lansuje, komu opłaca się fakt, że jesteś dziś na górze. Zazdrościsz do pełnych snów, spokojnych nocy. A jak się tobie śpi? A co się tobie śni? Jak to smakuje, jak to smakuje? Opowiedz, jaki ma smak, najsłodsze słowo osób. Sukces i poznańska grupa Clinch we współpracy właśnie z Jackiem Skubikowskim. Jacek zresztą miał jakąś słabość do artystów z Poznania i dzisiaj jeszcze wrócimy do tej kooperacji między nim a właśnie artystami z tego rejonu Polski. Ale teraz chciałbym wspomnieć artystę, który był jednym chyba z najbliższych muzycznych przyjaciół Jacka Skubikowskiego. W każdym razie robili wiele rzeczy razem. Nie zawsze te piosenki, które komponowali, chciałbym dzisiaj pamiętać albo przypominać, ale były też takie, które no szkoda, że przepadły, powiedziałbym tak. Ja kiedyś już tutaj dla Państwa prezentowałem ten utwór, bo ktoś z Państwa pamiętał, że taki utwór był kiedyś prezentowany w radiu. On nigdy nie został nigdzie wydany, a szkoda, bo to rzecz naprawdę bardzo ciekawa. Głównym tutaj artystą w tym utworze jest Maciej Januszko. Ten Maciej Januszko znany z grupy Mech. Dzisiaj raczej kojarzony z cięższymi dźwiękami, no ale w 1985 roku Maciek był też w bliskich kontaktach z muzykami grupy Omni. I to właśnie z nimi nagrał piosenkę, która nazywa się Skok Fakira, także będącą jedną z tych kompozycji, których autorem, współautorem jest Jacek Skubikowski. No to Maciek Januszko. to gorszego może być. Taki co stracił spryt i talent, taki co rani się wciąż, taki co poparzył się na Fakira, rok 1985, Maciek Januszko, już wtedy bez grupy Mech, no i jeszcze bez grupy Mech, bo oczywiście po jakimś czasie Maciej wrócił do tego projektu, no i dzisiaj zespół cały czas, co jakiś czas o sobie daje znać, chociaż jak wspomniałem, dzisiaj gra zdecydowanie ciężej niż to, jak pamiętamy ich z początku, szczególnie kariery, gdy próbowali na przykład bardziej progresywnych dźwięków. Pozostaniemy przy piosenkach, które nie zostały nigdy wydane. To był rok 84. Grzegorz Markowski, tak, wiem, że wracam do tych nagrań regularnie, ale ciągle nie mogę zrozumieć, dlaczego one nigdy nie pojawiły się na żadnym wydawnictwie. W 84 roku Grzegorz Markowski także współpracował przez chwilę z Jackiem Skubikowskim. Powstało kilka utworów, zanim powrócił do Perfektu, zanim jeszcze nagrał pierwszą solową płytę. No i te piosenki gdzieś sobie leżą na półce, a szkoda. Warto by chyba coś zrobić, żeby te piosenki się w końcu na jakimś nośniku ukazały. Panie Grzegorzu, to chyba najwyższy czas. To dzisiaj jedna z tych piosenek. Wynik dnia, Grzegorz Markowski. Coś drży, zrywa od stołu. Na półce kilka płyt, ciężki jak ołów. Na drodze gęsto od dziur, łapią za nogi. Za rogiem gaśnie już las. głąb. Wraca jak sen, ta sama scena. Ktoś mówi, zobacz, to ten, którego nie ma. To było tak dawno, że nic nie pamiętam. Krzyku i bieg, i bicie tętna. Grzegorz Markowski, to jego kompozycja z roku 84, ale do tekstu właśnie Jacka Skubikowskiego. To jest program trzeci Polskiego Radia, audycja Nocny Przegląd Myśli. I wspomniałem na początku, że Jacek Skubikowski miał na koncie także wiele utworów, które stały się wielkimi przebojami, chociaż wcale nie w jego wykonaniu. Jednym z tych artystów, no i właśnie teraz wracamy do Poznania, który dosyć regularnie korzystał z usług Jacka, był zespół Lombard. Na przykład płyta Szara Maść, teksty to przecież wszystkie. Na tej płycie są autorstwa właśnie Jacka Skubikowskiego, a już wcześniej przyniósł dla zespołu kilka własnych kompozycji, które no, dzisiaj uchodzą za klasykę polskiej muzyki rockowej. Tak na przykład jest z utworem Taniec pingwina na szkle. Thank you. skrzydło ten blady jak wosk. Dziób mu się zgina, rośnie łysina od trosk. Taniec pingwina na szkle, grupa Lombard. Tak kończyła się pierwsza strona ich debiutanckiej płyty Śmierć dyskotece. Płyty, która w dużym stopniu powstała właśnie dzięki Jackowi Skubikowskiemu. To na koniec jeszcze tego naszego spotkania z kompozycjami i tekstami Jacka Skubikowskiego. No, chyba jeden z największych dzisiaj przebojów, jaki słuchamy w radiu, w audycji Nocny Przegląd Myśli. Tak myślę, że jeśli nie Taniec pingwina na szkle, no to chyba wszyscy dobrze znają utwór Tacy Sami grupy Ladybug, także z tekstem Jacka Skubikowskiego. Planety była zimnej, tak to długo trwa, że nikt nigdy. Tacy Sami, tytułowy utwór z ostatniej płyty Lady Punk, wydanej w latach 80. I to nie jedyny owoc współpracy Jacka Skubikowskiego i Jana Borysewicza, ale myślę, że to już opowieść na może jakąś inną audycję. Więc na dziś, jeśli chodzi o twórczość Jacka Skubikowskiego i też polskich artystów, chyba to będzie tyle. A teraz, wczoraj miałem taki piękny, sentymentalny, piękną, sentymentalną podróż na osiedle, które było pierwszym moim osiedlem, gdzie się urodziłem. Tam spotkałem wspaniałych ludzi, którzy, jedna z tych osób, usiłowała mnie przekonać do muzyki Red Hot Chili Peppers. Nadal to się nie udaje, ale na szczęście po dłuższym boju w końcu ów jegomość postanowił zaprezentować mi coś, co zdecydowanie bardziej przypadło mi do gustu, zwłaszcza, że tej płyty dawno nie słuchałem, a to przecież tak piękny i ważny album Rock Bottom, Robert Wyatt. To z tej płyty Sea Song. Sea Song. To był rok 1974. Robert Wyatt, album Rock Bottom, wyprodukowany przez perkusistę Pink Floyd Nicka Masona, a nagrany m.in. z udziałem Mike'a Oldfielda. To była pierwsza płyta Roberta Wyatta po tym feralnym wypadku, który sprawił, że Robert Wyatt od tej pory mógł zapomnieć o perkusji i został przykuty do wózka inwalidzkiego. Ale kto wie, czy może to właśnie dzięki temu nie zaczął tworzyć tak pięknych i tak wyjątkowych rzeczy jak utwór Sea Song. Myślę tak sobie, że nieczęsto mi się zdarza, raczej unikam puszczania utworów, w których miałem jakiś tam wkład, jeśli chodzi o wykonanie, ale skoro wczoraj program trzeci przypomniał koncert sprzed 2 lat grupy Redbox, to pomyślałem sobie, że dorzucę coś jeszcze od siebie. Ten utwór kończył podstawowy set naszego występu, a zdaje się, że niestety nie zmieścił się w radiowej retransmisji. Więc teraz Czenko i Redbox na żywo w Trójce. Our metal and our stones, we're hybrid, divided. Hide the wind and earth and fire forever. And now we hold our fingers to the side, hide the wind and earth and fire. your metal and our stones, we're hybrids. I.O. Piękne wspomnienie. Mam nadzieję, że niedługo będę miał okazję znowu z grupą Redbox trochę takich dźwięków powykonywać na żywo. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólne spotkanie. To był nocny przegląd myśli. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi.